่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมชาเรื่องทุกข์และกรรมสำคัญแค่ไหนโดยพ่อท่านสมณะโพธิรักประจำวันที่23เมษายน2535ณพุทธสถานประถมอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี ้ใครรู้จักทุกข์มั่งโอ้มีอยู่แค่นี้เหรอรู้จักทุกข์ที่นั่งๆอยู่นี่ไม่รู้จักทุกข์กันเลยมีแต่ความสุขอ่ะพระอรหันต์เจ้านี่นะท่านพูดเอาไว้ในพระไตรปิฎกมีบันทึกไว้นะพระอรหันต์นั้นเป็นพระอรหันต์แล้วท่านพูดเอาไว้ท่านก็บอกว่าโอ้มีแต่ทุกข์เท่านั้นละเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นละตั้งอยู่และทุกข์เท่านั้นละดับไปไม่มีอะไรเลยทุกข์นี่มีความหมายหลายอย่างทุกข์คือความลำบากสิ่งที่ลำบากยากเย็นก็เรียกว่าทุกข์สิ่งที่ทนไม่ได้ทนได้ยากสิ่งที่ทนได้ยากก็เรียกว่าทุกข์สิ่งที่ตั้งอยู่ไม่ได้อย่างเดิมมีแต่เสื่อมไปเสื่อมไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปไม่อยู่กับที่ไม่เที่ยงแท้ก็เรียกว่าทุกข์ทีนี้เรายังไม่เคยมาพิจารณาจะยังไม่เคยมาศึกษาเรียนรู้แล้วก็มารู้ความจริงพวกนี้แล้วก็หาวิธีที่จะแก้ไขปรับปรุงศาสนาพระพุทธเจ้านั้นทุกข์ในท่านเรียนรู้หลายอย่างนะทุกข์ที่เป็นทุกข์อย่างชนิดที่แก้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมันไม่ได้มันจะต้องเป็นอย่างนั้นตามธรรมชาติก็มีนะอย่างชีวิตของเราเกิดมาแล้วก็จะต้องโตแล้วก็ต้องแก่แล้วก็ต้องตายก็เป็นทุกข์ซึ่งอะไรแก้ไม่ได้พระพุทธเจ้าก็แก้ไม่ได้ทุกข์อย่างนี้เป็นทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้เป็นทุกข์ธรรมชาติเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์ธรรมชาติไม่มีศาสดาใดไม่มีคนวิเศษคนไหนจะแก้ได้ก็ไม่ต้องไปแก้มันนะทุกอย่างนั้นก็ไม่ต้องไปแก้เพราะมันเป็นธรรมชาติของมันท่านเรียกว่าสภาวะทุกข์ทุกสภาวะทีนี้ทุกข์เพราะว่าไม่ได้สมใจพรากจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์อะไรอีกล่ะไม่ประสบกับสิ่งที่รักนะอยากจะได้สิ่งที่รักแต่ไม่ประสบกับสิ่งที่รักก็ทุกข์พบกับสิ่งที่ไม่รักไม่ชอบใจขัดอกขัดใจก็เป็นทุกข์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะทุกข์อย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าเป็นทุกข์ที่แก้ไขได้สำคัญทุกนี้อย่างนี้เป็นตัวหลักเลยปกิณกะทุกท่านเรียกว่าปกิณกะทุกนะตัวปกิณกะทุกนี่ทุกที่เรียกว่าทุกอย่างอวิชชาเลยทุกอย่างโง่และคนเป็นอย่างนี้มากคืออยากได้สิ่งที่ตนชอบเมื่ออยากได้ไม่ได้สมใจก็ทุกนะถ้าเราเองเราประสบกับสิ่งที่เราไม่ชอบเสร็จแล้วเราจะต้องมีต้องเป็นอยู่เราก็อยากให้มันออกไปจากตัวเราไม่อยากได้ก็เป็นทุกข์ทุกข์อย่างนี้เราเรียกว่าทุกข์แก้ได้ด้วยอริยสัจทุกข์แก้ได้โดยการฝึกหัดอบรมตามทฤษฎีของพระพุทธเจ้าเรามาพูดถึงทุกข์ตัวนี้ให้สำคัญทุกข์อื่นๆนะก็มีอีกนะทุกมันก็พอจะโยงใยกันไปได้ทุกเพราะมีไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะท่านเรียกว่าสันตาปทุกนะสันตาปทุกทุกที่มีไฟราคะโทสะโมหะเป็นเหตุ มันจริงๆแล้วรากเหง้าของไฟราคะโทสะโมหะกับกินนกทุกข์เนี่ยมีรากเหง้าอันเดียวกันมีรากเหง้าราคะโทสะโมหะเหมือนกันนะส่วนทุกข์อื่นๆบางทุกข์ที่เราเองแก้ไม่ได้อาตมาจำไม่ได้มีมี 10 ทุกข์นะมีทุกข์ที่เรียกว่าทุกข์ที่เนื่องกับชีวิตคือเรายังมีชีวิต นะเป็นทุกข์ที่มันเนื่องเกี่ยวกับชีวิตอยู่อันนี้ก็แก้ไม่ได้นะก็ปล่อยไปตามธรรมชาตินะเช่นท่านเรียกว่านิพพทุกข์หรือเช่นว่าทุกข์เพราะปวดอุจจาระทุกข์เพราะปวดปัสสาวะทุกข์เพราะอากาศร้อนทุกข์เพราะอากาศหนาวทนไม่มันก็ต้องทนนะอากาศร้อนบางทีเราเองเราร่างกายเรามีอุณหภูมิอย่างนี้อากาศมันร้อนไปเราก็ ไม่ชินไม่เคยนานๆได้ประสบทีมันก็ไม่พอดีอ่ะมันก็เป็นทุกข์บ้างหรือหนาวไปนานๆเจอทีนึงมันก็หนาวไปมันก็ต้องทนบ้างก็ต้องทุกข์อ่ะนะก็ปล่อยไปตามธรรมชาติแล้วก็หัดฝึกเอาจิตใจฝึกเอาหรือว่าปลดอุจจาระปวดปัสสาวะเนี่ยมันทุกข์เราก็ต้องหาวิธีแก้ไขเอาปลดอุจจาระก็ไปอุจจาระซะถ้ามันไปอุจจาระมันก็ทุกข์อยู่นั่นแหละ นะปวดปัสสาวะก็ไปปัสสาวะซะอะไรเงี้ยมันต้องมีในชีวิตที่ยังมีเรื่องเกี่ยวกับชีวิตอยู่ท่านเรียกว่านิพพทุกข์อย่างนี้เป็นต้นหรือทุกข์เพราะป่วยไข้เจ็บป่วยได้ไข้คนเราก็ไม่อยากป่วยไม่อยากไข้อ่ะแต่มันก็เจ็บป่วยไข้โดยตรงเลยเนี่ยท่านเรียกว่าพยาธิทุกข์ก็เลี่ยงไม่ได้มันเป็นก็ต้องทนเอาขนาดตรัสรู้เป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังไม่พ้นทุกข์พวกนี้นะสภาวะทุกข์ก็ดี ถึงจะต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพระอรหันต์ก็ต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันนิพพทุกข์นี้เป็นต้นทุกข์ที่จะต้องเจอกับความร้อนความหนาวที่จะต้องปวดอุจจาระปวดปัสสาวะเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องทุกข์แก้ไม่ได้พระพุทธเจ้าก็บำบัดทุกข์พวกนี้ไม่ได้อย่าลืมว่าศาสนาพุทธนี่สอนให้คนพ้นทุกข์นี่ไม่ได้หมายความว่าพ้นมันซะทุกอย่างจนกระทั่ง ไม่ทุกข์ละบางคนอาจจะนึกว่าพุทธเจ้านี่พระอรหันต์เจ้านี่พ้นทุกข์แล้วตีหัวก็ไม่เจ็บหรอกนะเพราะว่าทำไมทุกข์แล้วนี่ตีหัวก็ไม่เจ็บหรอกไม่เปียกไม่ปวดไม่เป็นอะไรหรอกเอามีดไปทิ่มไปแทงอะไรก็ไม่เจ็บไม่ปวดนะนั่นเป็นคนก็เลยเถิดคิดเลยเถิดปวดขี้ก็ไม่เจ็บไม่ปวดไม่ทุกข์หรอกปวดเยี่ยวก็ไม่ทุกข์หรอกมันเป็นไปไม่ได้นะมันเป็นไปไม่ได้เวลาเจ็บป่วยก็ไม่ทุกข์หรอก ท่านเป็นพระอรหันต์แล้วนะท่านไม่มีปวดหัวไม่มีปวดฟันไม่มีปวดท้องไม่มีเจ็บป่วยเป็นอะไรถ้าท่านป่วยอยู่นะเป็นพยาธิทุกข์นี่ท่านไม่เจ็บไม่ปวดหรอกถ้าไม่ร้องโอยหรอกอย่าเป็นนั่งเดาขณะพระพุทธเจ้ายังต้องปวดหัวยังต้องปวดปวดหลังปวดนั่นปวดนี่ตามภาวะของท่านที่ท่านเจอท่านก็ยังปวดนั่นเป็นธรรมดาอย่าเป็นเดาผิดคนทุกวันนี้ เป็นพุทธศาสนิกชนที่ว่ามาศึกษาเรื่องพ้นทุกข์แล้วก็ไม่ได้เรียนรู้จริงๆก็เลยไม่รู้ความจริงก็เดาเอาว่าโอ้ว่าผู้ปฏิบัติธรรมแล้วจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์แล้วนี่คงไม่ทุกข์ไม่มีความทุกข์อะไรเลยนะเจ็บป่วยอะไรก็ไม่ทุกข์นะปวดอุจจาระปวดปัสสาวะก็ไม่ทุกข์เจอความร้อนความหนาวอะไรก็ไม่ทุกข์ออกไปตากแดดเปรี้ยงๆไม่ทุกข์พระอรหันต์ว่างั้นนะอย่าไปเดาส่งไม่จริงอ่ะ นะมีทุกข์อีกที่สําคัญอีกทุกข์หนึ่งก็คืออาหารปริเยติทุกข์นะทุกข์อันนี้เนี่ยเป็นทุกข์ที่อาหารปริเยติทุกข์ปริเยติแปลว่าแสวงหาปริเยติเนี่ยปริเยติเนี่ยก็คือปรเรือสระอิสระเอยอยักษ์ตอปตักสะกดแล้วก็ทอดสันฐานสระอิปริเยติก ปริเยติกแปลว่าแสวงหาอาหารแปลว่าเครื่องอาศัยอาหารเนี่ยแปลว่าเครื่องอาศัยคนเราจะต้องแสวงหาสิ่งที่อาศัยเช่นเราต้องแสวงหาข้าวหาน้ำอะไรมารับประทานช่วยตนเองไม่ใช่ไปจะเบียดเบียนให้แต่คนอื่นก็หาข้าวหาน้ำมาให้กินอย่างนั้นมันเป็นบาปเป็นหนี้นะตัวเองไม่พึ่งตนเองตนเองไม่ พยายามที่จะช่วยเหลือตนเองหรือช่วยเหลือผู้อื่นพวกนี้ไม่มีบุญมีแต่บาปมีแต่หนี้นะความหมายง่ายๆพวกเราก็ต้องคงพอเข้าใจว่าเราเองเป็นคนที่กินแรงคนอื่นอาศัยแต่คนอื่นนะหรือยิ่งง่ายๆชัดๆเลยไม่ทำงานอะไรเลยแต่แบมือขอเงินคนอื่นหรือไปหาหยิบเอาเงินของคนอื่นมาใช้ก็คือเป็นหนี้ไม่ใช่ของเราเราเป็นคนที่ไปเที่ยวเบียดเบียนผู้อื่นแบบนี้เป็นบาปเป็นหนี้เป็นกรรมเป็นเวรเป็นภัยนะเพราะเราจะต้องแสวงหาจะต้องเป็นการแสวงหาสิ่งที่มาอาศัยไม่ให้เราเป็นหนี้เป็นบาปหรือเราต้องมีบุญเราต้องมีคุณค่ามีประโยชน์เพราะฉะนั้นนอกจากจะแสวงหาอาหารมาให้ตนกินแล้วก็จะต้องแสวงหาการงานที่เป็นกุศลต้องแสวงหาการงานที่เป็นกุศลพระอริยเจ้าไม่อยู่เฉยๆไม่อยู่เปล่าๆไม่นี่ของศาสนาพุทธนะส่วนศาสนาอื่นเอาแต่นั่งหลับหูหลับตาเอาแต่อยู่เฉยๆนิ่งสงบมีเยอะศาสนาฤาษีศาสนาที่เอาแต่นิ่งอยู่เฉยๆพยายามที่จะสงบแล้วคนก็เอาข้าวน้ำมาให้กินก็ถือว่าตัวเองยิ่งใหญ่เป็นผู้สงบไม่ไปรบกวนวุ่นวายอะไรใครหรอกนะไม่ไปแสดงว่าเรามีกิเลสอยากได้นั่นอย่างนี้สะกดจิตมีวิธีทำสมาธินิ่งหยุดหยุดหยุดหยุดจิตมันก็หยุดได้เหมือนกันจิตมันก็สงบได้เหมือนกันเป็นสมถะใจตัวสมถะมีหลายศาสนาแม้แต่ในศาสนาพุทธก็เข้าใจว่าอย่างนี้นะพุทธศาสนิกชนเองก็เข้าใจว่าอย่างนี้คือความสงบระงับคือความหยุดของจิตและคือการพ้นทุกข์คือการดับความรู้สึกหรือระดับกิเลสเหมือนกันได้เหมือนกันและวิธีนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่เกิดก่อนศาสนาพุทธด้วยนั่งสมาธิแล้วก็ทำสะกดจิตการนั่งสมาธินี่เป็นของลัทธิศาสนาอื่นที่ใช้เป็นหลักใหญ่ของการปฏิบัติธรรมส่วนสมาธิของพระเจ้าเรียกว่าสัมมาสมาธินั้นเกิดจากมรรคอริยมรรคองค์7รวมกับสมาสมาธิอีกองค์นึงเรียกว่า8เรียกว่ามรรคองค์8ปฏิบัติมรรคทั้ง7องค์แล้วก็จะเกิดสัมมาสมาธิเรียนรู้กิเลสจริงๆกิเลสอาการโลภเป็นยังไงอาการโกรธเป็นยังไงอาการหลงเป็นยังไงเรียนรู้จริงๆแล้วก็มีวิธีลดละกิเลสนั้นโดยการสังวรระวังมีเรียกว่ามรรคองค์8หรือโพชฌงค์7มีโพชฌงค์7เป็นองค์ปฏิบัติประพฤติประกอบนะรวมแล้วเรียกว่าโพธิปักขิยธรรมเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นทฤษฎียิ่งใหญ่มากพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะตัดสรู้มรรคองค์8หรือโพชฌงค์7เนี่ยนะแล้วก็ผูกเป็นวิธีการใหญ่ๆเรียกว่าโพธิปักขิยธรรมนี่ปฏิบัติไปตลอดชีวิตจนกว่าจะบรรลุสูงสุดเป็นพระอรหันต์นะทฤษฎีนี้นะอาตมาอธิบายให้ฟังตอนนี้ไม่ได้หรอกมันไม่ใช่ง่ายๆที่อธิบายอยู่นี้ก็เป็นการเรียนรู้พื้นฐานนะเพราะอาหารปริยัติทุกข์นี่เราจะต้องรู้ว่ามันทุกข์เหมือนกันนะเราจะแสวงหามันเป็นทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้หรอกเป็นพระอรหันต์ก็ต้องทำต้องแสวงหาอาหารต้องบิณฑบาตวิธีแสวงหาอาหารของพระอรหันต์นี่ก็บิณฑบาตเลี้ยงตนอรหันิพัทธทุกข์ไม่ใช่อาหารปริยัติทุกข์นี่เป็นทุกข์ที่จะต้องทำนะเราต้องพึ่งตนเราต้องไม่สร้างหนี้เราไม่สร้างบาปนอกจากไม่สร้างบาปแล้วเราต้องสร้างบุญบุญคือเสียสละบุญคือขัดเกลากิเลสมีความหมายหลักๆสองอย่างนะบุญเนี่ยหนึ่งบุญคือการชำระกิเลสขัดเกลากิเลสตัวเองออกให้ได้ต้องเรียนรู้ว่ากิเลสคืออะไรแล้วเราก็ลดกิเลสได้นี่คือเราเป็นบุญส่วนตนจริงๆเลยสองบุญคือเสียสละเราจะทานเราจะให้เราคงรู้ว่าทำทานก็คือทำบุญให้เสียสละเราจะให้แก่ใครใครใครได้นั่นแหละคือบุญที่แท้เหมือนกันเราจะเสียสละจะให้ใครได้เกื้อกูลผู้อื่นช่วยเหลือเฟื่องฟ้าผู้อื่นด้วยแรงงานก็ดีด้วยวัตถุสมบัติอะไรก็ตามในข้าวของอะไรก็ได้ให้เขาจริงๆให้เราให้บริสุทธิ์การให้เนี่ยนี่ให้แล้วก็จำไว้ทีหลังต้องมาตอบแทนคืนนะหรือว่าให้เพื่อที่จะคล้ายๆกับอ่อยเหยื่อเอากุ้งตกปลากระพงเหมือนกันนะทำบุญไปเท่านี้เพื่อที่จะได้คืนมาบุญนี่นึกว่ามันเป็นบุญก็คือมันจะได้คืนมาตอบแทนเราทำบุญ10 บาทแล้วเราก็จะได้คืนมาเป็นแสนเป็นล้านนะ เราไม่ได้เราตั้งใจทำบุญเหมือนกันนะทำบุญอะไรเขาบอกว่าทำบุญกับพระนี่ดีนะเขาไปทำบุญใส่บาตรกับพระสาธุก็ให้ถูกลอตเตอรี่ล้านหนึ่งสองล้านแบบนี้นี่ค้ากำไรเกินควรนะตกนรกตั้งแต่ตั้งใจแล้วนะตกนรกตั้งแต่ตั้งใจแล้วมีโอ้โหมีอย่างแล้วให้เขา10บาท20บาทเท่านั้นเองแล้วจะเอาตั้งล้านเนี่ยค่ากำไรอย่างหน้าเลือดมหาเลือดเลยนะอภิบรมมหาเลือดเลยค่ากำไรเกินหนักไปแล้วก็เคยคิดอย่างนี้คิดก็เป็นกรรมเคยได้ยินมโนกรรมไหมมโนกรรมเนี่ยคิดก็เป็นกรรมการคิดก็เป็นกรรมเป็นการกระทำของจิตเป็นเรื่องจริงกรรมเป็นของจริงกรรมมาสัจจะกรรมนี่เป็นเรื่องจริงคนเราทำอะไรทำอะไรอยู่เนี่ยเป็นกรรมกรรมที่สั่งสมในชีวิตทั้งนั้นเนี่ยนะเพราะว่าเราจะต้องระมัดระวังเดี๋ยวอาตมาจะได้เน้นเรื่องกรรมอีกทีนึงนะตอนนี้พูดเรื่องทุกข์ก่อนนะเพราะฉะนั้นอาหารปริยัติทุกข์นี่ทุกข์จะต้องกระทำตนให้เป็นคนมีบุญเราแสวงหาอาหารเพื่อตนเองรับประทานหรือแม้ว่าเราไม่ได้บิณฑบาตแล้วเราไม่ได้แสวงอาหารแล้วเรามีงานอื่นแสวงหางานที่เป็นกุศลเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีงานการที่เป็นกุศลที่ไม่เป็นหนี้เรามีงานการทำงานทำการแม้เราไม่ไปหาข้าวหรืออย่างอาตมานี่ไม่ได้ไปบิณฑบาตไม่ได้ไปหาข้าวมากินเองนะหรือไปบิณฑบาตถ้าบิณฑบาตไม่เป็นนี่เป็นหนี้หนักเลยไปขอไม่ใช่ไปให้ไปให้อะไรไปให้กรรมกิริยาที่ดีอธิบายนิดนึงตรงบิณฑบาตคือไปให้ถ้าเรียกว่าเป็นโปรดสัตว์ไปให้คนเรานี่ลักษณะท่าทางหรือว่าความจริงของคนที่ไม่มีจิตโลภแล้วเนี่ยไม่ไปเอามีแต่จะไปให้เพราะเราจะให้อะไรให้แม้แต่กริยาท่าทางนะดารานี่ราคาแพงดารานี่ไม่ได้ทำอะไรหรอกหากินทางแสดงแอคท่าดารานี่ไหมดาราหนังดาราละครนี่หากินทางแอคท่าโอ้ค่าตัวแพงนะพระนี่ก็แอคท่าเหมือนกันไปเป็นศิลปินแต่ไม่ได้แอคอย่างฝืนใจใจเราอยากได้แต่เราก็เลยทำทีเป็นไม่อยากได้แต่ไปทำไว้จิตใจมันยังมีกิเลสก็ไปลดเห็นของเขาจะใส่บาตรเนี่ยโอ้โหของดีนะนะอยากได้ใจต้องลดแล้วถ้าทำทีไม่อยากได้ต้องไม่อยากได้เป็นดาราตุ๊กตาทองให้ได้ทำให้ตรงเลยใจไม่อยากได้กายไม่แสดงอาการอยากได้ไม่ใช่ว่าเห็นโอ้โหตรงนี้น้อยตรงนี้พระก็มาพระองค์นั้นก็มาตรงนี้พระเราก็ไปไม่ได้แล้วแหมของเดี๋ยวคนไปเอาก่อนเร่งจีเข้าไปเอาเลยนี่ไม่ใช่พระหรอกนักล่าสัตว์อย่างนี้น่าอายมากน่าอายมากขายขี้หน้าตายเลยแสดงอาการอยากได้แย่งชิงโลภโมโทสันอย่างนี้ไม่ใช่พระถ้าไปแสดงอาการแบบนี้น่ะบาปเพราะจะไปบิณฑบาตแสดงอาการโลภโกรธหลงไม่ได้ไปแสดงอาการโกรธก็ไม่ได้เพราะงั้นพระไปถ้าพระว่ายังไม่หมดกิเลสจริงๆก็ต้องไปลดกิเลสเป็นลดโลภโกรธหลงไปแสดงอาการลดโลภโกรธหลงของตัวเองให้ได้เพราะฉะนั้นจะต้องมีอาการกายวาจาใจที่เป็นคนไม่แสดงความโลภโกรธหลงในขณะไปบิณฑบาตคนมีจิตใจเป็นพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นอาการยังไงไปแสดงอาการผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะคนประชาชนคนเห็นโอ้พระท่านผู้ไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงมาแล้วเนาะน่าชื่นชมท่านเป็นผู้เบิกบานเป็นผู้รู้ผู้ตื่นไม่ใช่ไปถึงก็หน้านิ่วคิ้วก็หมวดหน้ามูดหน้าบูดอย่าไปบิณฑบาตขายขี้หน้าคนที่มีอาการไม่น่าเลื่อมใสมีอาการที่มีกิเลสอย่างนี้อย่าไปบิณฑบาตเพราะฉะนั้นไปบิณฑบาตก็คือไปฝึกตนให้ลดโลภโกรธหลงไปแสดงอาการเป็นคนไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไปแสดงอาการของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้ให้คนที่เบิกบานคนที่ให้เขาเอาอาหารเอาอะไรมาใส่ก็เป็นสัญญากันที่รู้เป็นวัฒนธรรมของคนว่าพระถ้าไม่มีเงินไม่มีทองแล้วไม่มีข้าวไม่มีน้ำไม่มีของท่านไม่มีแล้วท่านไม่ได้สะสมไม่สะสมข้าวสะสมน้ำสะสมผ้าสะสมยานไม่ได้สะสมแล้วท่านหมดเนื้อหมดตัวเพราะวันต่อวันเท่านั้นท่านจะมีชีวิตอยู่ผ้าก็มีนุ่งห่มเป็นชุดเดียวโดยเฉพาะสมณะมีผ้าชุดเดียวนะข้าวสะสมข้ามวันข้ามคืนเม็ดหนึ่งก็ไม่ได้นะสะสมไปของตัวเม็ดหนึ่งไม่ได้ยิ่งเงินทองแล้วไม่มีแม้แต่สักกระตังแดงเดียวเป็นผู้ไม่มีอะไรมีชีวิตตื่นเช้ามาเท่ากับให้มาให้คนเห็นคนได้พบพระเป็นมงคลอันอุดมให้คนได้พบพระแต่เช้าตื่นเช้ามาแทนที่จะพบยักษ์พบมารพบผีพบคนหน้าเลือด เอาพบพระเนี่ยดีจะเป็นมงคลแก่ชีวิตมงคลแก่ตนดีก็ไปให้คนเขาพบแต่เช้าแล้วเราก็ต้องเป็นคนที่คนเขาพบแล้วเบิกบานชื่นใจมีกำลังใจชื่นชมดีนะไม่ใช่ไปเห็นเราก็เขาก็หมดมูดเลยนะอย่างนี้ไม่ได้เป็นพระต้องให้เขาประสบพบแล้วเขาก็แหมมีความเบิกบานร่าเริงมีกำลังใจมีชีวิตชีวาที่สดชื่นดี ไม่ใช่เห็นพอเห็นพระปั๊บแหมหมดมูดแล้วไม่เลื่อมใสแล้วก็ยิ่งศรัทธาเสื่อมจากศาสนาด้วยเพราะเป็นพระที่เขาก็เข้าใจวัฒนธรรมไทยเข้าใจศาสนานะพระไปแสดงอาการที่ไม่น่าเลื่อมใสนั่นก็เป็นคนทำลายศาสนาโดยบาปมากเลยไปบิณฑบาตถ้าไปบิณฑบาตไม่เป็นนะบิณฑบาตแล้วให้คนลดความศรัทธาเลื่อมใสศาสนาภิกษุรูปใดพระรูปใดไปบิณฑบาตแล้วทำให้คน สัมผัสแล้วลดความศรัทธาเลื่อมใสในพระสงฆ์แล้วก็ลดความเลื่อมใสในพระพุทธธรรมด้วยเพราะก็สุดท้ายก็ลดความเลื่อมใสในศาสนาพุทธด้วยผู้นั้นน่ะไปก่อบาปไปบิณฑบาตก็ไปก่อบาปตลอดเวลาบาปมหาศาลนะไม่ใช่บาปน้อยๆนะอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นพระไปบิณฑบาตหรือผู้ไปบิณฑบาตถ้าบิณฑบาตไม่เป็นบิณฑบาตได้บาปนะถ้าบิณฑบาตเป็น บิณฑบาตได้บุญบุญมากด้วยให้คนได้รับสัมผัสพระเป็นมงคลอันอุดมสัมผัสแล้วเขาก็มีกำลังใจชื่นชมมีความรู้มีความสามารถที่จะทำชีวิตให้เกิดกุศลให้ชีวิตเจริญได้ก็ดีนะนี่ก็อธิบายแสนนิดหน่อยเพราะว่ามันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องที่ยากนะเพราะไปบิณฑบาตก็ไปทำงานผู้ไม่ไปทำงานเนี่ยอาตมาไม่ได้ไปบิณฑบาตถูกเขากำหนดไม่ให้บิณฑบาตเนี่ยไม่ได้รับแล้วหรือแม้ว่า สมณะบางรูปท่านก็ไม่ได้บิณฑบาตหรือแม้แต่ในคารวาสของเรานี่ก็ตามหลายคนไม่ได้ไปบิณฑบาตแต่ก็ต้องทำงานอาตมาก็ต้องทำงานทำงานมันก็มีการหมุนเวียนแลกเปลี่ยนแรงงานค่าของแรงงานค่าของความรู้ค่าของความสามารถค่าของอะไรอะไรไม่มีวัตถุไปแลกก็จริงแต่ค่าของแรงงานจริงๆค่าของแรงงานนี่แพงค่าของแรงงานทางกายค่าของแรงงานทางสมองทางความรู้เนี่ยแล้วเราก็ทำอย่าง มีประสิทธิภาพความรู้ก็ความรู้สำคัญความรู้ที่ไม่ใช่คนจะรู้ได้ง่ายๆยิ่งความรู้ของพระอริยะความรู้อริยสัจความรู้ในความจริงที่ยิ่งยอดอริยสัจคือความสัจจะนี่คือความจริงอริยะก็คือประเสริฐความจริงอันประเสริฐความจริงอันยิ่งใหญ่เพราะคนที่มีความรู้อย่างนี้แล้วสามารถถ่ายทอดให้คนอื่นได้มีความรู้อย่างนี้ปฏิบัติประพฤติตนให้เป็นคนที่พ้นทุกข์อริยสัจเป็นคนที่เจริญด้วยการหยุด กิเลสเป็นคนไม่เห็นแก่ตัวหรือว่าเป็นคนลดกิเลสลงมาแล้วก็เป็นคนสร้างสรรค์ขยันเพียรแสวงหางานการเรียกว่าอาหารปริยติทุกข์เนี่ยเป็นทุกข์ที่เรารู้แล้วว่ามันก็เป็นทุกข์นะเราเลี่ยงไม่ได้หรอกอาหารปริยติทุกข์ก็เลี่ยงไม่ได้นะพระอรหันต์พระพุทธเจ้าก็จะต้องมีอาหารปริยติทุกข์มีทุกข์ที่จะต้องแสวงหางานที่เป็นกุศลยังกุศลให้ถึงพร้อมทำกุศลไปจนกว่าจะตายนะเพราะฉะนั้นคนเรานี่รู้ทุกข์เกิดมา เกิดมาเนี่ยเกิดมาทำไมเกิดมาทำงานได้ทำงานที่เป็นกุศลด้วยต้องทำงานที่เป็นกุศลแล้วเราจะเป็นบุญเป็นกุศลแม้เราจะยังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์ยังไม่ปรินิพพานเราจะเวียนตายเวียนเกิดอีกเราก็จะเกิดมามีส่วนกุศลนี่เป็นของเราเพราะว่ากรรมกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมก็ตามบาปหรือบุญก็ตามคนเราเนี่ย เกิดมาเป็นคนนี่ของศาสนาพุทธเรานี่กรรมเป็นกำเนิดกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นเครื่องอาศัยกรรมเป็นของตนใครทำดีใครทำกรรมดีก็ดีเป็นของเราไม่มีใครมาบันดาลไม่มีใครมาเป็นเจ้ากรรมนายเวรไม่มีใครมาทำให้เราดีเราชั่วเราทำของเราเองจะคิดเมื่อกี้บอกแล้วว่าแม้แค่มโนกรรมจะคิดชั่วก็เป็นกรรมแล้วสั่งสมลงแล้วนะอย่าไปคิดชั่วคิดแล้วเป็นนะไม่ใช่ไม่เป็นแม้แต่คิด ยิ่งพูดออกไปก็ยิ่งหยาบขึ้นยิ่งเป็นมากขึ้นยิ่งทำลงมือทำทั้งกายวาจาใจรวมกันเลยถ้ามันเป็นชั่วแล้วมันก็ชั่วหนักเลยชั่วมากเลยถ้ามันเป็นดีก็ดีมากเลยทั้งกายวาจาใจสอดคล้องกันเป็นกรรมที่ดีก็เป็นกุศลแท้ที่ดีสมบูรณ์ยิ่งมากถ้าเราเข้าใจกรรมแล้วก็พยายามหัดระวังกายวาจาใจของเราให้เป็นกุศลศึกษากุศลคืออะไร อกุศลคืออะไรแต่ก่อนเราเคยเข้าใจว่าการได้เปรียบนะ การได้เปรียบแม้เราทําอะไรนิดหน่อยเท่านั้นเองเสร็จแล้วก็คนเค้าหลงลมเราเราก็ได้เปรียบมามากมายได้สิ่งตอบแทนได้เงินได้ทองได้ข้าวได้ของได้อะไรมาได้ราคาแพงเหมือนกันเถอะเราทํานิดเดียวได้เค้าให้มามันมากๆเราก็ได้เปรียบนึกว่าเรามีบุญนึกว่าเรามีกุศลนึกว่าเราคนยินดีแล้วเราก็ยินดียินดีที่ได้เปรียบ ยิ่งไม่ทําเลยยิ่งได้ฟรีๆเหมือนลาภลอยอย่างงี้โอ้ยิ่งดีใจอยู่ดีๆเค้าก็ให้มาชื่นชมนะก็เรียกว่าได้มีบุญได้บุญแล้วเคยยินดีเข้าใจผิดได้มายิ่งเอาเปรียบมามากๆๆเท่ากับเรากอบโกยมาให้แก่ตนไม่ใช่เสียสละเราเอามาให้แก่ตนเอามาได้มากเกินควรเค้าเรียกว่าเอาเปรียบ ได้มามากเกินสมควรเกินสมดุลเกินฐานะที่ยุติธรรมเกินความจริงที่ควรจะได้ได้มาเกินเราเรียกว่าได้เปรียบแล้วเราก็คิดจะเอาให้มันได้เกินได้เกินกว่าความควรได้มากเท่าไหร่เราก็เอาคิดจะเอาให้ได้มากกว่านั้นเรียกว่าเอาเปรียบได้มากกว่าความควรความจริงก็แล้วตามเราก็ดีใจลงดีใจเคยมาทุกคนไม่ต้องถามเราไปทบทวนดูสิ เราต้องการให้ได้มามากๆกันดีได้มามากเกินควรเกินควรเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะไม่คิดด้วยซ้ําเพราะมันมากๆกันแล้วกันโดยไม่เคยคํานึงไม่เคยคิดว่าเอ๊ะความพอเหมาะพอดีความยุติธรรมมันควรแค่เนี้ยทุนมันก็ดีหรือความควรก็ดีหรือแรงงานของเราความสามารถของเราขนาดนี้ควรตีราคาแค่ร้อยเราก็เอามาแค่ร้อยถ้าเราออกไปแล้วก็เอาแลกมาเนี่ยเราก็เอาควรเอาแค่ร้อยแต่เรากลับคิดว่า มันได้มากกว่านี้น่ะมันก็ดีอ่ะมันยิ่งน่าได้มากกว่าร้อยอ่ะถ้าได้ยิ่งได้มากกว่าร้อยก็ดีใจเคยดีใจผิดๆอย่างนี้มากันทุกคนใช่ไหมนั่นน่ะเป็นหนี้เป็นบาปถ้าวัตถุนี้ร้อยหนึ่งถ้าจะขายหรือให้เขาไปแล้วเราก็เอาร้อยคืนมาเนี่ยมันก็เท่าทุนไม่มีบุญไม่มีคุณอะไรทั้งนั้นน่ะเราไม่ได้เสียสละเลยเราให้เขาไปนี่เป็นวัตถุก็ตามหรือแรงงานของเรานี่ค่าแรงงานเราควร ค่าแรงความคิดค่าแรงความรู้หรือค่าแรงทางกายกรรมค่าแรงทางกายเนี่ยออกแรงขนาดนี้ควรจะราคาร้อยหนึ่งเราออกแรงไปแล้วเขาก็ให้ร้อยหนึ่งแลกกลับมาเราไม่ได้มีประโยชน์คุณค่าอะไรเจ้าแล้วเอาคืนมาเป็นแบงค์ร้อยแล้วนี่เราไม่ได้มีประโยชน์อะไรถ้าเอาร้อยนี้ไปจ้างคนที่เขามีแรงงานเหมือนเราเท่าเทียบกับเราไปจ้างคนอื่นคนนั้นก็มาออกแรงงานอันนี้ อย่างนี้เหมือนกันหรือเราไปจ้างเขาก็มาออกรายงานนี้ให้แก่เราเราก็จ่ายร้อยไปไม่มีบุญไม่มีคุณอะไรกันแต่ถ้าเราเอามามากกว่านั้นที่เป็นบาปทีนี้แลกวัตถุนี้มาเกินร้อยเราก็บาปออกรายงานไปสมมุติค่ามันแค่ร้อยเราไปเอาเกินมาร้อยก็บาปเป็นหนี้เป็นบาปแต่คนไม่ได้เข้าใจอย่างนี้ปุถุชนในโลกไม่เข้าใจอย่างนี้ไปหลงยินดีนี่คือความเข้าใจผิดไม่ได้ศึกษาสัจธรรม เสร็จแล้วก็สร้างหนี้สร้างบาปสร้างเวรนั้นอยู่มากมายยิ่งคนเขาหาเงินหาทองมีความคิดเฉลียวฉลาดแกมโกงเรียกว่าเฉกตาฉลาดนะคนในโลกนี้หาเงินหาทองหาวิธีการซับซ้อนเพื่อที่จะดูดเอามาให้แก่ตัวเองได้เปรียบมากๆทั้งที่แรงงานตัวเองไม่เท่าไหร่หรอกแต่มีกลไกกลวิธีที่จะซับซ้อนเพื่อที่จะหมุนให้มันได้เงินได้ทรัพย์สมบัติได้อะไรต่ออะไรมาแล้วก็ได้เปรียบมาให้แก่ตัวมากๆแล้วก็เป็นคนร่ํารวยอยู่ในสังคมทุกวันนี้พวกนี้บาปมหาศาลตายเป็นงัวเป็นควายใช้ เราก็ทําไปอะไรที่ควรทําควรสร้างเราทําเรามีความสามารถอะไรเราก็ทําไม่มีความสามารถเราก็ฝึกฝนศึกษาให้ตนเองมีความสามารถไปแล้วก็สร้างสรรค์ไปวันต่อวันมีอยู่มีกินมีจิตใจไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมันสบายมั้ยล่ะคนไม่โลภไม่ต้องเอามาให้ตัว มีติเสียสละเนี่ยน่าสบายใจไปได้เปรียบมาไปที่เอาเปรียบเอารัดมาแล้วก็มาสบายใจมันเป็นการเห็นผิดไม่ใช่การเข้าใจผิดไปเอาเปรียบเอารัดเข้ามามันสบายใจชอบใจดีใจเต้นแรงเต้นกาฉลองด้วยนะได้เปรียบมาแล้วฉลองด้วยนะบางทีไปโกงเข้ามาได้เปรียบมาก็ฉลองเคยเห็นไหมล่ะในสังคม ในตลาดสังคมที่ไม่ได้เปรียบเข้ามาแล้วก็มาฉลองกันเลี้ยงเกลือกันใหญ่เลยเคยเห็นไหมเยอะแยะเลยบางทีให้เขามาถ่ายลงหนังสือพิมพ์ถ่ายลงโฆษณาออกโทรทัศน์ฉลองทั้งที่ตัวเองได้เปรียบเขานะเป็นบาปนะฉลองบาปแล้วโฆษณากันคนก็เอาอย่างกันเป็นค่านิยมของสังคมคนไม่เรียนรู้สัจธรรมก็เอาอย่างกันหมดแม้แต่พวกคุณก็อยากจะไปเอาอย่างอย่างนั้นด้วยนะคนไม่เรียนรู้สัจธรรมก็เอาอย่างกันหมดแม้แต่พวกคุณก็อยากจะไปเอาอย่างอย่างนั้นด้วยนะถ้าผมไม่เข้าใจสัจจริงๆอ่ะบางคนอาจจะฟังอาตมาพูดอะไรฟังดีๆนะเดี๋ยวจะหาว่าอาตมาพูดเพื่อที่จะล้างสมองอีกระวังนะอาตมาล้างสมองเก่ง อาตมาล้างสมองเก่งนะเพราะระวังดีๆนะผู้ใดฟังแล้วอาตมาไม่ต้องการคนโง่นะคนที่ไม่รู้จักสัจธรรมพูดอะไรไปก็ตาไปแล้วก็ไม่รู้จักว่าตัวเองอะไรเป็นอะไรไม่รู้จักสัจจะที่ถูกที่ต้องที่ดีที่งามจริงๆฉะนั้นงมงายอาตมาเลี้ยงไม่ไหวคนงมงายคนงมงายเนี่ยได้แต่ต้องลากกันจะต้องบอกต้องจูงไม่มีปฏิภาณไม่มีไหวพริบตายกันพอดีมี10คนก็หนัก10คนมี100คนก็ยิ่งหนัก100คนตายกันพอดีต้องมานั่งบอกนั่งกล่าวไม่มีปฏิภาณไม่รู้จักสัจธรรมไม่รู้จักคุณค่าไม่รู้จักควรกระทําการงานหรือว่าตัวเองจะพัฒนายังไงจะสร้างบุญสร้างกุศลจะทำสิ่งที่ดีที่งามสิ่งประเสริฐอะไรไม่รู้เรื่องตายพอดีมานั่งบอกนั่งกล่าวกันอาตมาเลยตายไม่ลงเพราะว่าจะต้องคอยนั่งบอกนั่งสอนเพราะพวกนี้โง่อ่ะไม่มีปัญญาไม่มีรู้อะไรไม่ได้หรอกอย่างนี้อาตมาไม่ต้องการคนอย่างนี้คนที่มีปัญญาปฏิภาณรู้บุญรู้บาปรู้กรรมรู้กิริยารู้การแสวงหางานการที่เป็นกุศลยังกุศลให้ถึงพร้อมงานการอะไรเป็นบาปงานการอะไรกระทำอะไรที่เป็นบาปไม่เอาหยุดเลิกให้หมดกระทำกิจที่เป็นบาปเลิกสัพพปาปัสสะอกรณังสิ่งที่เป็นบาปเป็นกิจเป็นการกระทำที่เป็นบาปแม้แต่คิดบาปแม้แต่พูดเป็นบาปแม้แต่การกระทำทางกายเป็นบาปไม่เอาทั้งนั้นในรู้บาปรู้บุญให้ชัดที่อาตมายกตัวอย่างเมื่อกี้ไปได้เปรียบเข้ามาแล้วเป็นบาปเนี่ยคนไม่ค่อยรู้ชัดเต็มสังคมเลยเพราะเรามาเรียนรู้จริงๆเมื่อพวกเรานี่เข้าใจสัจจะพวกบาปพวกบุญพวกนี้จริงเขาถึงกล้าทิ้งสิ่งที่เป็นบาปสิ่งที่ไปเอาเปรียบสิ่งที่ไปสะสมกอบโกยอยู่ขี้โลภไม่ให้แก่ตัวแก่ตนมาเป็นคนมักน้อยกินน้อยใช้น้อยลดลงไปแล้วก็ไม่ต้องบำเรอตนโลกียสุขเนี่ยเป็นตัวที่หลอกคนมากเลยได้ของสวยสมใจได้ของที่ไพเราะสมใจเนี่ยเป็นกามได้ของที่หอมชื่นใจทั้งจมูกเป็นกิเลสทั้งจมูกได้อร่อยทั้งลิ้นอยากได้อย่างนี้เขาหลอกกันนะอร่อยทั้งลิ้นฝรั่งมากินฝรั่งคือคนนะไม่ใช่ผลไม้นะฝรั่งชาวฝรั่งเนี่ยมากินปลากินไม่ลงหรอกอ้วกนะไม่อร่อยเพราะเขาไม่เคยสมมุติเขาไม่เคยติดไม่เคยยึดนะมาเจอปลาก็ตายพวกนี้มันกินของเน่านะส่วนชาวอีสานเจอปลาก็อุ้ยแสบหลายแสบอีหลีเด้กินปลากันอย่างหน้าตาเฉยปลาเน่าที่จริงนะเน่าจริงๆนะปลาหมักเหม็นเน่าจริงๆนะแต่เรารู้กันเราสมมุติกันเราว่าอย่างนี้แหละอร่อยแล้วก็กินกันเฉยฝรั่งมาเจอก็อ้วกแตกเลยมันไม่เหมือนกับสมมุติกันไปจนกระทั่งฝรั่งมาอยู่อีสานนานๆเข้ากินปลาเป็นเหมือนกันฝรั่งมาอยู่อีสานนี่หล่อปลาเฉยเหมือนกันนะถ้ามาอยู่กันนานๆพอสักคนยิ่งมาแต่งงานกับชาวอีสานด้วยแล้วเสร็จเลยฝรั่งก็ฝรั่งเถอะนะเสร็จมันก็อยู่ที่สมมุติอยู่ที่ยอมรับนะอยู่ที่ยอมรับนั่นน่ะเป็นสมมุติมันไม่ใช่อร่อยอร่อยแล้วมันไม่มีตัวจริงหรอกหลอกว่าอย่างนี้อร่อยอย่างนี้สวยหน้าได้หน้ามีหน้าเป็นยิ่งผู้หญิงนี่ถูกหลอกเก่งนะปีนี้แฟชั่นจะต้องสีแดงนะไปแดงสวยพอปีหน้าเขากำหนดแฟชั่นใหม่ไอ้พวกเจ้าแห่งแฟชั่นมันกำหนดเพื่อขายของนะแล้วก็ถูกหลอกมาต้องส่งมาจากกำหนดมาจากต่างประเทศด้วยนะไม่ใช่แต่คนไทยเองนะปีนี้จะต้องสีเขียวสวยเปลี่ยนตามเขาแล้วแดงไม่สวยแล้วถ้าจะเป็นแดงเหมือนเก่าอ่ะนะมันไม่ได้ลดหรอกแดงมันก็เหมือนเก่านะแดงไม่สวยแล้วรู้สึกไม่สวยจริงๆนะพวกคุณนี่ลองคิดดูสิตามเขาเลยมันรู้สึกแดงไม่สวยเขียวจะสวยละอ้าวปีนี้เขียวสวยต้องใส่สวยกันไปใส่เขียวกันไปบอกว่าไม่ได้ปีหน้าต้องสีเหลืองสวยนะสีเขียวไม่นิยมกันแล้วต้องเป็นนิยมเหลืองเขียวรู้สึกไม่สวยจริงๆต้องไปรู้สึกสวยที่เหลือง โง่ตายแล้วก็หมุนเวียนไปเรื่อยแหละแดงเขียวเหลืองม่วงคล้ำสมพูอะไรเปลี่ยนไปเพื่อที่จะขายของเพื่อที่จะให้พวกเราหัวปั่นไปตามแม่ไม่รู้โง่ไม่เสร็จยังไงกันเนี่ยตมาก็ไม่เข้าใจผู้หญิงนี่ถูกหลอกที่สุดในเรื่องกามในเรื่องรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสถูกหลอกมากที่สุดเพราะเขาเคยมีพวกค้าขายหรือพวกสร้างเขาเรียกอุตสาหกรรมด้วยนะเพราะว่าทำเป็นอุตสาหกรรมเลยคือสร้างสิ่งที่ให้ผู้หญิงใช้เนี่ยเครื่องสำอางบางเครื่องแต่งตัวบางเครื่องอะไรบางเขาบอกของผู้หญิงเนี่ยที่จะเอามาใช้เนี่ยถ้าอยากรวยแล้วทำอุตสาหกรรมสร้างอะไรของผู้หญิงรวยนะเครื่องแต่งตัวเครื่องเสริมสวยเครื่องอะไรพวกนี้รวยก็รวยกันเยอะนะได้เงินได้ทองได้เงินได้ทองจากความโง่ของคนเนี่ยมันเป็นบาปได้เงินได้ทองร่ำรวยจากความโง่ของคนนี่เป็นบาปก็ไปเอาเปรียบเขาละคนที่เอาเปรียบคนโง่นี่ไม่ใช่คนดีหรอกนะคนที่รู้ว่าเขาโง่แล้วเราต้องช่วยเขาจึงจะคนดีใช่ไหมอาตมาพูดผิดหรือเปล่าฟังใหม่คนที่เห็นเขาโง่แล้วก็ไปหาทางเอาเปรียบเลยอ๋อไอ้นี่โง่เอาเปรียบแล้วคนจะอยู่อย่างเงี้ยคนเราในโลกนี้จะอยู่อย่างเงี้ยจะอยู่อย่างที่เรียกว่าต้องดูใครโง่คนโง่นี่เสร็จเราก็เอาเปรียบคนโง่ตั้งแต่โบราณกาลมาเลยเป็นทาสคนโง่ก็เป็นทาสเป็นอะไรต่ออะไรแล้วมีวิธีการอย่างทาสเดี๋ยวนี้แม้เลิกทาสแล้วก็วิธีการทางความฉลาดนี่แหละเรียกว่าทาสทางเศรษฐกิจทาสทางความรู้เพราะฉะนั้นผู้ใดมีความรู้ไม่เท่าคนนั้นก็เป็นทาสของคนที่มีความรู้คนที่มีความรู้ไปกดขี่คนอื่นเป็นทาสหรือคนที่โง่กว่าเราคนที่ด้อยความคิดความรู้กว่าเราด้อยความสามารถกว่าเราแล้วก็ไปเอาเปรียบเขาคนนั้นแหละบาปคนนั้นแหละโง่ไม่มีปัญญาเป็นอริยะไม่เป็นปัญญาอย่างอาริยชนคนที่มีปัญญาอย่างอริยะเรียกว่าประเสริฐหรืออาริยะนี่ก็อันเดียวกันประเสริฐเนี่ยคนที่ด้อยกว่าเราเก่งน้อยกว่าเรามีความรู้น้อยกว่าเราไม่มีความสามารถเท่าเราเราต้องเอาเปรียบหรือเราต้องช่วยเหลือฉลาดกันทุกคนแต่จริงๆแล้วคุณคิดดีๆสิคุณพยายามเป็นคนที่จะไปช่วยเหลือคนที่ด้อยกว่าเราจริงหรือโลกนี้พาเราเอาอย่างอย่างไหนเอาอย่างว่าเราจะไปช่วยเหลือคนที่ด้อยกว่าเราหรือเอาอย่างอย่างคนที่จะไปเอาเปรียบคนที่ด้อยกว่าเราเนี่ยสังคมทั้งโลกเนี่ยมีแต่ตัวอย่างที่จะไปเอาเปรียบคนที่ด้อยกว่าเรานี่แหละเป็นความคิดที่ผิดผิดสัจจะเห็นไหมฟังดีๆคนที่ก็ด้อยกว่าเราได้ควรช่วยเหลือเราควรอาตมาไม่ค้านไม่ต้านการศึกษานะไม่ต้านการศึกษาฝึกฝนให้ตนเองมีความรู้มีความสามารถเก่งมีความสามารถมีความรู้มากๆดีแต่มีความรู้มีความสามารถมากๆไปเพื่อเอาเปรียบนั่นเลวแต่ถ้ามีความรู้ความสามารถมากๆไปเพื่อเสียสละนั่นประเสริฐอาตมาส่งเสริมการรู้การจะเรียนการฝึกฝนตนเองให้สามารถส่งเสริมเพราะมันเป็นความเจริญของมนุษย์ที่แท้แต่ไปแสวงหาความรู้ไปฝึกฝนความสามารถเสร็จแล้วมาเอาเปรียบเขาเราได้เรียนมากได้ปริญญาได้ใบนั่นมามากมีความรู้มากมีความสามารถได้ฝึกงานมาก็ดีขึ้นเสร็จแล้วก็มาตีราคาค่าฉันปริญญาเอกนะฉันไปฝึกมาด้วยฉันเรียนรู้มาด้วยฉันรู้มากกว่าฉันทำเก่งด้วยเพราะฉะนั้นของฉันต้องราคาแพงนะคิดราคาแพงขึ้นมามากๆบวกราคาขึ้นมามากๆเพื่อได้เปรียบพวกนี้ไม่เรียนสัจจะไม่เรียนสัจธรรมไม่เรียนรู้ความจริงที่อาตมากำลังอธิบายเนี่ยพวกนี้เป็นบาปทั้งนั้นเป็นหนี้ทั้งนั้นไม่รู้ตัวนี่ถ้าพวกคุณไม่ได้ฟังอาตมาพูดเนี่ยพวกคุณก็จะไปถึงความรู้สึกแบบนี้ทั้งนั้นไม่ใช่อาตมาดูถูกนะแต่ถูกแน่ๆเลยไม่ผิดนะจริงๆพอคุณเป็นอย่างที่อาตมาว่าเนี่ยเพื่อที่จะไปหาทางเอาเปรียบไม่ใช่ไปหาทางเสียสละคุณจะไปเรียนไปศึกษาให้มากขึ้นอย่างไรก็ตามเพื่อไปหาทางเอาเปรียบและก็ชีวิตเป็นไงอ่ะเอาเปรียบเป็นบาปหรือเป็นบุญก็คุณไปหาทางแสวงหาบาปไปสะสมบาปทั้งนั้นในสังคมเนี่ย เพราะถ้าเราเรียนมากรู้มากเก่งมากสร้างสรรค์ได้มากแล้วคุณเอามาเสียสละจริงๆนะมาเสียสละมาช่วยเหลือคนที่ด้อยโอกาสหรือคนที่ด้อยกว่าเราโง่กว่าเราสามารถน้อยกว่าเราทุกข์ร้อนมากกว่าเราเราช่วยเขาอย่างนี้เป็นบุญเพราะจะไปเรียนมาไม่ว่าเรียนแล้วจะต้องรู้ว่าเรียนแล้วจะเอามาทำอย่างไรถ้าเรียนรู้แล้วเอามาทำกุศลอย่างนี้น่าอนุโมทนาสาธุเรียนรู้แล้วเอามาทำบาปเนี่ยแหมมันน่าเศร้าอาตมาเห็นเต็มบ้านเต็มเมืองทุกวันเนี่ยเรียนแล้วก็ไปเอาเปรียบเขาเห็นอาตมารู้ละเอียดกว่านี้อาตมาพูดไม่หมดพูดไม่เก่งนี่ขนาดพูดไม่เก่งนะจริงๆอาตมาพูดยังไม่เก่งแต่พูดได้เก่งกว่าคนที่ไม่เก่งเท่าอาตมาเยอะละพูดได้เก่งกว่าโดยเฉพาะเก่งไปในทางสัจจะนะไม่ใช่เก่งแบบลิงตกต้นไม้หรือพูดเก่งอย่างประเภทที่คนอื่นเขาไล่ไม่ทันเสร็จแล้วเป็นการช่อฉนเป็นการผิดพลาดเป็นบาปพูดอย่างเป็นบาปให้คนหลงลมไม่ใช่เก่งอย่างนั้นอาตมาเคยเก่งอย่างนั้นเหมือนกันเคยหัดแต่มารู้ทันมาศึกษาธรรมะแล้วรู้เท่าทันเลยบาปไปเท่านั้นเคยทำบาปเหมือนกันแล้วเดี๋ยวนี้หยุดแล้วขอสารภาพบาปหยุดแล้วไม่ทำต่อจะทำแต่สิ่งที่เป็นบุญสิ่งที่เป็นพูดเก่งในทางที่จะพูดไปในเรื่องสัจจะจริงๆพูดสู่กันฟังบอกกันให้รู้ตัวด้วยใครจะมาเอาเปรียบอาตมานะอาตมาก็ไม่อยากให้เอาเปรียบเหมือนกันนะแต่ถ้าสุดทางจำนนอาตมาก็ยอมให้เขาเอาเปรียบเป็นคนเสียเปรียบได้ยอมเป็นคนเสียเปรียบได้เพราะสุดทางจำนนแต่รู้อยู่ว่าคนมาเอาเปรียบเรานี่เขาบาปก็พยายามต้านบ้างพยายามหลีกเลี่ยงไม่เข้ามาไม่ให้เขามาเอาเปรียบเราบ้างแต่ก็จำนนเมื่อเวลาสุดทางก็จำนนนะเราจะพยายามที่จะเสียเปรียบหรือพยายามที่จะเสียสละเมื่อเปรียบเทียบแล้วเราเสียสละโดยความรู้โดยความเต็มใจสละให้แก่ผู้ด้อยโอกาสกว่าหรือผู้ที่ควรจะให้นะทีนี้เราจะเสียสละได้มากกว่าตัวเราจะต้องมาเป็นคนที่ลดกิเลสลดกินลดใช้ลดหลงจะต้องมีให้มากๆจะต้องบำเรอทางหูทางตาจะต้องมีทรัพย์สินคานมากๆจะต้องมีโน่นมีนี่มากๆเนี่ยเป็นความตะกละตะกลามเป็นความโลภและต้องเอามาบำเรอตนมากๆถ้าไม่ได้ไอ้นี่ก็ทุกข์ถ้าไม่มีไอ้นี่ก็ทุกข์ถ้าไม่เป็นอย่างนี้ก็ทุกข์มันก็เลยต้องหนักหนาสากันคนเราถ้าเราเลิกไม่ต้องเป็นไม่ต้องเป็นในอย่างเงี้ยไม่ต้องมีอย่างเงี้ยไม่ต้องได้อย่างงี้แล้วชีวิตจิตตั้งอยู่ได้มั้ยตั้งอยู่ได้ชีวิตคนเรานี่นิดเดียวกินแค่วันละมื้อก็อยู่ได้เชื่อไม่เชื่อคุณเชื่อที่คุณได้กินได้ฝึกแล้วที่มาใหม่ๆอ่ะเชื่อไหมกินวันละมื้อก็อยู่ได้จริงๆอยู่ได้ไม่เชื่อได้ไงอยู่ที่นี่คนกินวันละมื้อต้องเยอะต้องแยะมาอยู่ที่นี่หลายๆวันก็เห็นเข้าไปถ้าไม่เชื่อมันอยู่ที่นี่ดูสิอยู่ไปเป็นปีๆเลยพวกนี้เขากินมื้อเดียวจริงหรือเปล่าไปแอบกินตอนกลางคืนไปแอบกินในส้วมแต่ละเข้าส้วมก็แอบกินไม่เข้าเห็นหรือไปแอบกินที่ไหนไม่ได้กินมื้อหนึ่งจริงหรอกจะไปหลอกเขาทำไมล่ะเราก็ไม่ต้องหลอกเขาเราฝึกให้มันได้มันยังไม่ได้ฝึกกินมื้อหนึ่งไม่ได้ก็ฝึกให้มันได้มันได้สองมื้ออยู่ก็กินสองมื้อก่อนฝึกมื้อเดียวได้ก็กินมื้อเดียวไม่ต้องไปหลอกเขาดิหลอกเขาได้เป็นบาปหรือเป็นบุญนะภาษาง่ายก็ชัดๆอยู่นะเป็นหลอกเขาทำบาปทำไมนะไม่ต้องหลอกคนหรอกเอาจริงๆนี่แหละความจริงนี่แหละไปหลอกเขามาทำไมเราก็ทำบุญทำจริงๆสิ่งที่จริงฝึกหัดความจริงนี่แหละคนเรานะเอาสรุปอาตมามาติดอยู่ที่ตรงอาหารปริยัติทุกข์นี่ก็เลยขยายความซะมากมายเลยจะไม่ได้พูดเรื่องกรรมแต่ว่าอาตมาเทศถึงตีห้าสี่สิบห้านะอาตมาลุยไปนั่งฟังหน่อยบางคนยังมาใหม่ๆเนี่ยยังรู้สึกงงๆเพราะเวลานี้กำลังสมว่าแห่กำลังตีห้ากำลังมันนี่มันต้องโมงเช้าหนึ่งถึงจะลุกนะกำลังมันในตอนนี้ก็มันก็เปลี่ยนเวลาหน่อยนึงนะฝึกดูนะทุกที่เป็นการทุกในแสวงหาอาหารแสวงหาการงานที่เป็นกุศลนี่เป็นคุณค่าของอริยะของผู้รู้เพราะคนเราเกิดมาทำงานทำงานที่เป็นกุศลกรรมต้องทำงานต้องสร้างสรรค์ให้เป็นบุญทำเพื่อที่จะคุ้มตัวเองไม่เป็นหนี้ งานการที่เราทำวันๆนึงเนี่ยจะต้องคุ้มนะคุ้มกินคุ้มใช้แล้วก็จะงานการจะต้องเหลือให้ใครคนอื่นได้รับคืองานการนี้จะต้องเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นไปอีกเยอะๆแยะๆเท่าไหร่มันก็ยิ่งเป็นบุญของเราเป็นบุญโดยตรงของมันไม่ต้องมีใครมาตั้งราคาไม่ต้องมาตรวจน้ำซะก่อนนี่จะเกิดบุญไม่ต้องไปมีใครมานั่งจดในสุวรรณจดลงไปในแผ่นทองคำคนไหนทำบาปสุวรรณแปลว่าหมานายสุวรรณมาจดลงไปในหนังหมาไม่ต้องหรอกสัจจะเป็นทันทีกรรมที่ทำชั่วปุ๊บหลังรับหลังหรือต่อหน้าก็ตามถ้ามันเป็นกรรมชั่วมันก็เป็นทันทีของเราเอาไปทำไปยัดเยียดให้คนอื่นก็ไม่ได้พ่อแม่ก็แบ่งให้ไม่ได้ของใครของมันกรรมสโกมหิกรรมเป็นของตนกรรมทายาทกรรมทายาโทกรรมทายาโทหรือกรรมทายาทเนี่ยอันเดียวกันนะเราเป็นทายาทของกรรมเรารับมรดกกรรมของเราแล้วไม่มีการหมดเหมือนในขวดเนี่ยเราเหมือนกับขวดเนี่ยถ้ากรรมชั่วเหมือนสีแดงใส่เข้าไปก็จะอยู่ในเนี้ยกรรมดีเหมือนสีน้ำเงินใส่เข้าไปก็อยู่ในเนี้ยถ้าใส่สีน้ำเงินมากๆๆๆๆกรรมดีนะสีน้ำเงินใส่มากๆๆสีน้ำเงินก็ออกฤทธิ์ออกสีออกสีน้ำเงินหยุดแดงเติมแต่น้ำเงินน้ำเงินก็จะออกสีออกฤทธิ์กรรมดีก็ให้เราอาศัยกรรมปฏิสรณโนกรรมเป็นเครื่องอาศัยก็เราก็อาศัยบุญอาศัยกรรมดีอาศัยกุศลกรรมได้สบายหน่อยแต่ถ้าเราสร้างแต่กรรมชั่วสร้างเอาแต่แดงแดงแดงแดงแดงแดงใส่น้ำเงินน้อยหรือน้ำเงินไม่ใส่น้ำเงินไม่มีเอาน้ำเงินใส่มีแต่เติมแดงแดงแดงแดงขวดนี้ก็เต็มไปด้วยแดงออกฤทธิ์ออกสีแดงออกมาน้ำเงินหายมันไม่หายไปไหนหรอกมันอยู่ในนี่เหมือนกันแต่ฤทธิ์ของแดงมันออกมากกว่าเราก็ได้อาศัยแดงหรืออาศัยกรรมชั่วอาศัยบาปอาศัยความไม่ดีอ่ะเป็นเครื่องอาศัยของชีวิตชาติไหนก็แล้วแต่สะสมไปไม่มีจบไม่มีสิ้นล้างไม่ได้หลายศาสนาเขาล้างกรรมได้แต่ศาสนาพุทธกรรมไม่มีการล้างไม่มีใครจะสามารถล้างกรรมให้ไม่มีใครยกให้ไม่มีพระเจ้ามายกไม่มีพระเจ้ามาล้างกรรมมายกกรรมไม่มีกรรมเป็นของตนเราเป็นรับมรดกของกรรมเราทำชั่วชั่วเราทำดีดีสั่งสมอะไรมันออกฤทธิ์อันนั้นก็เป็นกรรมปฏิสรณโนเราได้อาศัยแดงมั่งน้ำเงินมั่งก็ได้อาศัยบาปมั่งบุญมั่งอาศัยทุกข์มั่งอาศัยสุขมั่งอย่างนั้นแหละแล้วเราต้องตราบที่ยังไม่ปรินิพพานอีกกี่ชาติก็ตามอาศัยกรรมเกิดมาอาศัยกรรมเราจะได้เกิดมาเป็นสุขสบายเป็นทุกข์มากก็เพราะเรามีกรรมอันนั้นมาเราจะมีสุขมากมีทุกข์น้อยก็เพราะเราสั่งสมทำมาไม่มีคนไหนมาแบ่งให้ขนาดพ่อแม่เนี่ยนะรวยพ่อแม่เป็นสุขไอ้ลูกเกิดมาในตระกูลพ่อแม่ที่รวยยังไม่สุขเลยยังมีพ่อแม่จนลูกเกิดมาในพ่อแม่ที่จนพ่อแม่ทุกข์ทรมานเพราะความจนลูกเกิดมาไม่ทุกข์หรอกทำใจได้หรือว่าขยันมันเพียรสร้างท่านดีไม่ดีช่วยเหลือพ่อแม่ที่จนขึ้นมาให้เป็นสุขขึ้นมาได้ซะด้วยซ้ำอย่างนี้ก็มีใช่ไหมเพราะงั้นคนเรามันเกิดอยู่ที่กรรมของตนกรรมเนี่ยเป็นที่พึ่งกรรมเป็นที่พึ่งกรรมปฏิสรณโนกรรมเป็นตัวนำเกิดกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เราจะไปเกิดดีเราจะไปเกิดตกต่ำเราจะไปเกิดได้ดีได้สูงกรรมนี่แหละเป็นเชื้อเป็นพันธุกรรมเป็นกรรมพันธุ์ของคุณเองนะกรรมพันธุ์นี้ไม่ใช่ของพ่อแม่นะทางสรีระอาจจะเป็นของพ่อแม่ได้นะคนอเมริกันเอ้ยก็คนอเมริกันก็ได้ก็เกิดมากับผิวอย่างคนอเมริกันมีสรีระตามโครงสร้างของสรีระอเมริกันเกิดแอฟริกาสรีระแอฟริกาเกิดในทางเอเชียคนไทยก็อย่างไทยคนจีนก็ไปขาวหน่อยคนไทยก็ค่อนข้างจะออกมาสีแทนมากกว่าสีขาวอะไรเงี้ยก็เป็นไปตามกรรมพันธุ์ทางสรีระทางวัตถุธาตุแต่จิตวิญญาณของใครของมันพันธุกรรมของคุณจะเกิดจากพ่อแม่คู่นี้วิญญาณของคุณเองตามพันธุกรรมของคุณเองที่เรียกว่ากรรมพันธุ์หรือพันธุกรรมของวิญญาณไม่ได้ขึ้นจากพ่อแม่ไม่ได้เป็นพันธุกรรมทางวิญญาณของพ่อแม่เพราะฉะนั้นลูกเต้า เกิดมาแล้วจิตใจไม่ได้เหมือนพ่อแม่เลยมากมายกายกองเหมือนพ่อแม่บ้างก็มีพอไปกันได้ก็มีแต่ไม่เหมือนนั่นแหละเยอะอาตมาก็ขอตัดอาหารปริยัติทุกข์คือทุกข์ที่ในการแสวงหางานกุศลเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญของอริยชนนอกจากนั้นทุกข์อื่นๆที่อาตมาไม่ได้พูดถึงเนี่ยอาตมาลองไล่ดูที่นี่เขาให้พอดีให้ตำรามาทุกสิทธิ์สภาวะทุกข์อาตมาพูดถึงแล้วคือทุกข์ที่มันมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายมีเลี่ยงไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าก็เลี่ยงไม่ได้หนึ่งสภาวะทุกข์สองนิพพัททุกข์ทุกข์คือสิ่งที่เนื่องอยู่กับชีวิตจะเป็นหนาวเป็นร้อนจะเป็นหิวเป็นกระหายหิวมันก็ทุกข์นะกระหายมันก็ทุกข์หรือว่าปวดอุจจาระปวดปัสสาวะพวกนี้ทุกข์ที่มันเลี่ยงไม่ออกหรอกทุกข์ที่เนื่องอยู่กับชีวิตสามพยาธิทุกข์ทุกข์คืออวัยวะเจ้าการไม่ทำหน้าที่โดยสมดุลโดยปกตินะมันก็เรียกว่าเจ็บป่วยการเจ็บป่วยในอวัยวะทำงานทำหน้าที่ไม่สมดุลนะพยาธิทุกข์นี่ก็เลี่ยงยากนะเลี่ยงไม่ได้ง่ายๆแล้วคนมีมันก็จะต้องมีสี่อาหารปริยัติทุกข์คือทุกข์ที่ต้องแสวงหาอาหารมาเลี้ยงชีวิตหรือแสวงหางานการที่เป็นกุศลนะห้าทุกข์ขันธ์โอ้นี่สลับกันที่จริงอาตมาว่าทุกข์ขันธ์นี่มันทุกข์ที่สิบนะทุกข์ขันธ์คือทุกข์รวบยอดตราบที่ยังมีขันธ์ห้าทุกข์คือมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยังมีองค์ประชุมของขันห้าอะไรอันนี้อาตมาไม่อธิบายว่ามันยากเหมือนกันพระอรหันต์ยังมีขันห้าก็ทุกข์เพราะขันห้านี่แหละนะพระจนกว่าจะปรินิพพานแล้วก็ไม่มีการมาเกาะกลุ่มเป็นขันห้ากันอีกก็อีกเรื่องนึงนะปรินิพพานแท้นะเพราะยังมีพระอรหันต์ถึงได้อาตมาพูดกับพวกเราก่อนแล้วว่าพระอรหันต์ได้พูดว่าทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นดับไปแม้พระอรหันต์ได้พ้นทุกข์อริยสัจหมดแล้วแต่ยังมีขันห้านี่ก็ยังทุกขันห้าซึ่งก็วางใจว่ามันก็เสร็จแล้วมันก็ต้องเสื่อมต้องแก่เป็นสภาวะทุกข์ไปเสร็จแล้วมันก็จะต้องตายไปอยู่ได้อยู่ดีแหละมันไม่ตายก็สร้างกุศลทำสิ่งที่ดีทำสิ่งที่ประเสริฐไปจนกว่าจะตายเขาแล้วกันนะทีนี้ทุกสภาวะทุกข์ก็ดีนิพพัททุกข์ก็ดีพยาธิทุกข์ก็ดีอาหารปริยัติทุกข์ก็ดีทุกขันก็ดีทุกห้าชนิดนี้เป็นทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้เป็นพระอรหันต์เจ้าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังมีอยู่ส่วนทุกข์ที่เป็นทุกข์ที่เลี่ยงได้หรือว่าเป็นทุกข์อริยสัจที่พุทธเจ้าสอนก็คือหนึ่งปกินนกทุกข์นะทุกข์คือทุกข์จรทุกข์ที่โศกเศร้าอาลัยอาวรณ์โทมนัสหรือว่าประจวบสิ่งที่รักก็ชื่นใจที่จริงมันเป็นทุกข์นะประจวบสิ่งที่ไม่รักไม่เป็นที่รักเราก็เป็นทุกข์ไม่อยากผลักพลากจากสิ่งที่รักสิ่งที่หวงแหนเป็นทุกข์ปรารถนาไม่ได้สมหวังเป็นทุกข์มีปกิณกทุกข์ต้องเรียนรู้อันนี้กิเลสทั้งนั้นนะต่อไปเจ็ดสันตาปทุกข์ทุกข์คือไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะต้องล้างไฟราคะโทสะโมหะนี้ออกอันนี้เลี่ยงได้พระพุทธเจ้าสอนให้มันพ้นทุกข์อย่างนี้ได้แปดวิปากทุกข์ทุกเพราะผลวิบากนะเพราะฉะนั้นถ้าเราสั่งสมวิบากที่ดีเป็นกุศลวิบากก็พ้นอกุศลวิบากวิบากที่เป็นโทษวิบากที่เป็นภัยก็ทำให้เราทุกข์เพราะงั้นวิปากกับทุกเนี่ยสั่งสมได้แต่ต้องใช้เวลานานวิบากนี่ติดตามไปนานเพราะในขณะนี้เราสั่งสมกุศลวิบากไว้เราก็สามารถจะพ้นจากทุกนี้ติดตามเราได้เหมือนกัน9สหคตทุกข์คือทุกข์ที่ไปพร้อมกับชีวิตทุกข์ที่ไปพร้อมกับมันโดยที่ไม่มีปัญญานะทุกข์ไปพร้อมกับมันเช่นได้ลาภเป็นทุกข์ได้ยศเป็นทุกข์ได้สรรเสริญเป็นทุกข์ได้สุขนี่แหละเป็นทุกข์เรียกว่าสหคตทุกข์สหคตทุกข์คือทุกข์ไปพร้อมกับมันโดยไม่รู้อวิชชาเพราะคนได้ลาภนี่นะคนที่มีสิ่งแลกเปลี่ยนมาเนี่ยโดยที่รู้เท่าทันแล้วก็ใช้ให้มันเป็นประโยชน์นี่จะไม่ทุกข์ใช้ให้มันเป็นคุณค่าไม่ให้มันเป็นบุญไม่ให้มันเป็นบาปไม่ให้มันเป็นหนี้ผู้นั้นก็ไม่มีทุกข์แบบสหคตทุกข์หรือได้ลาภได้ยศก็ตามถ้าใครไปหลงไหลได้ปลื้มได้ลาภทำไมได้อย่างนี้ตามนี้ก็ทุกข์เห็นจะชัดได้ยศกลัวยศจะ ตกกลัวยศจะต่ำกลัวยศจะฉุนไม่ได้ยศตามที่เราต้องการไม่ได้ตามอยากทุกพวกนี้แหละพวกทุกโง่โง่ไปกับโลกียธรรมธรรมดาทุกไปกับลาภยศสรรเสริญโลกีสุขเรียกว่าทุกสหกตทุกทุกไปพร้อมกับมันอยู่ในโลกนี่เกิดมาลาภยศสรรเสริญโลกีสุขนี่ทุกไปพร้อมกับสุขหรือทุกไปพร้อมกับยิ่งสุขและยิ่งหลงว่ามันเป็นสุขนั่นแหละทุกไปพร้อมกับมันทั้งนั้นน่ะไม่ได้ก็ทุกไม่ได้ผลักสมใจไม่ได้ดูดสมใจก็ทุกนั่นง่ายๆสิบวิวาทมูลกับทุกทุกที่มีวิวาทเป็นมูลพูดง่ายๆมีวิวาทเป็นมูลหมายความว่ามีจิตใจที่ทะเลาะเบาแวงมีจิตใจที่ไม่ประสานมีจิตใจที่ไม่ลงกันที่จริงอาตมาไม่ค่อยได้สอนมากนักวิวาทมูลกับทุกเนี่ยนะไม่ได้สอนที่จริงก็สอนนะสอนโดยไกลๆแต่ไม่ได้เน้นลงมาหาวิวาทมูลกับทุกว่าพวกเราทำกันอยู่แม้แต่ในอโศกเรานี่ก็ทำกันเยอะข้างนอกไม่ต้องห่วงเลยวิวาทกันหน้าดูเลยเดี๋ยวนี้ขณะนี้ในระดับประเทศแหมลงข่าวกันทุกวันนี่รู้ไหมว่าเขากำลังวิวาทกันนะใครได้ข่าวไหมเขากำลังวิวาทกันเรื่องอะไรวิวาทกันระดับประเทศประเทศไทยเนี่ยวิวาทกันในระดับบริหารประเทศแย่งกันวิวาทกันทะเลาะกันต่างคนก็ชอบใจไม่ชอบใจลอกกันนัวเลยตอนเนี้ยทุกตายเลยพระผู้ใดนี่หาทางเลิกวิวาทแล้วก็ปรับตัวเองปรับผู้อื่นให้ลงให้เรียบร้อยให้ดีนะก็พ้นทุกอยู่ด้วยกันอยู่ในที่อยู่ในพวกชาวอโศกปฐมอโศกนี่ก็เหมือนกันนะก็มีวิวาททำมูลกับทุกอยู่บ้างนะคือประสานกันยังไม่ได้จิตใจเราถือสาจิตใจเราเพ่งยังง้นเพ่งอย่างนี้ไม่ปล่อยวางเองคนไหนที่ปล่อยวางใจเองจิตหยุดวิวาทจิตหยุดถือสาอะไรก็เข้าใจเข้าให้ได้แล้วก็ประสานกันให้ดีผู้นั้นก็หมดทุกวิวาทมูลกับทุกผู้ใดยังถือสาอยู่ไอ้นั่นก็ไม่ชอบใจไอ้นี่ก็ไม่ถูกใจไอ้นั่นก็ไม่ได้เรื่องอยู่ผู้นี้ก็ทุกอยู่นั่นแหละทำเองนะตัวเองไปวิวาทกับเขาก่อเขาก่อมูลวิวาทเดียวกับเขาทุกเองนะคนนี้ทุกเองนวิวาทมูลกับทุกเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดฉลาดไม่ต้องวิวาทกับใครสบายนะวิวาทมูลกับทุกนะนี่ทุกสิบอย่างมีทุกเลี่ยงได้นะสามารถที่จะพ้นทุกได้ห้าอย่างทุกที่เลี่ยงไม่ไหวบรรลุพระอรหันต์แล้วก็ยังมีทุกข์อยู่5อย่างนะนี่คือทุกข์ทั้ง10อย่างนะทีนี้อาตมาว่าจะมาเน้นเรื่องกรรมเมื่อกี้ก็พูดไปในตัวแล้วว่าเรื่องกรรมนี่เป็นเรื่องใหญ่กรรมคือการกระทำหรือการงานคนเราเกิดมาใช้กรรมพระอรหันต์เจ้านี่เกิดมาใช้กรรมที่ดีเพราะท่านอยู่เข้าใจกรรมแล้วเข้าใจกุศลที่เรียกว่าดีกรรมที่ดีการงานที่ดีหรือการกระทำที่ดีเข้าใจอกุศลเรียกว่าการงานที่ไม่ดีหรือการกระทำที่ไม่ดีแล้วพระอรหันต์เจ้าเนี่ยก็จะเลือกทำและก็ท่านเลือกได้ด้วยจิตท่านไม่มีกิเลสมาบงการตัวเองเพราะฉะนั้นตัดจัดมีจิตที่แข็งแรงที่ทำแต่งานที่เป็นกุศลเลือกทำแต่งานที่ดีเลือกทำแต่งานที่ดีนะพระอรหันต์เจ้าอาตมาได้อธิบายอะไรอะไรมาหลายๆอย่างให้พวกคุณได้ฟังจะเป็นเทศมื้อแรกพรุ่งนี้อาตมาก็เทศอีกก่อนฉันก็จะได้พูดอะไรเพิ่มเติมจากที่ได้พูดสู่ฟังที่เห็นว่าสิ่งสำคัญที่เราควรจะรู้เป็นหลักๆไปก่อนเสร็จแล้วเราจะรู้ว่าชีวิตเราเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรรู้ไหมไม่ใช่เกิดมาทำในทำงานเกิดมาทำไมเกิดมาทำงานทำงานที่เป็นกุศลด้วยเกิดมาเพื่ออะไรเพื่อตายไม่ได้เพื่ออะไรแล้วเพราะฉะนั้นในระยะที่เกิดมาเพื่อตายมันยังไม่ตายเนี่ยก็ต้องทำงานทำเพื่อตัวเราเองจะมีกุศลเป็นทรัพย์มีกุศลเป็นมรดกเป็นกุศลมีจะไปทำงานที่เป็นอกุศลถ้าทำงานเป็นอกุศลอกุศลก็เป็นมรดกอกุศลก็เป็นทรัพย์อันนี้แหละเป็นของของตนที่เกิดมาเพื่อสั่งสมกรรมเพราะฉะนั้นเรายังใช้กรรมไม่เป็นเราจะต้องเรียนรู้เรียนรู้อันไหนกุศลอันไหนอกุศลถ้ากุศลกับอกุศลเราก็ใช้กุศลให้เป็นทำงานให้เป็นกุศลทำกุศลโดยเรารู้และโดยเรามีอำนาจในที่จะทำกุศล เกิดมาเพื่อใช้กรรมเพราะฉะนั้นผู้ใดยังใช้กรรมไม่ได้ใช้กรรมไม่เป็นผู้นั้นก็จะได้อกุศลได้บาปให้แก่ชีวิตไปกว่าจะตายชีวิตมาก็มาได้บาปได้อกุศลนั้นติดตัวไปน่าเสียดายชาติเกิดมาชาติหนึ่งเอาแต่บาปเอาแต่นรกเอาแต่สิ่งต่ำๆเอาแต่สิ่งที่เลวๆชั่วๆไปน่าเสียดายชีวิตเพราะเราจะต้องมีอำนาจอยู่เหนือกิเลสตายกิเลสไม่มีแรงจนเราสามารถเอาชนะเราก็ได้ก่อแต่บุญเกิดมาก็สร้างแต่บุญแต่กุศลมีแต่บุญทั้งนั้นเลยไม่อยากได้หรือไงนะอยากได้ไหมต้องฝึกขนาดรู้อย่างนี้เข้าใจอย่างนี้เราต้องมาฝึกฝนเพื่อล้างกิเลสออกไม่ให้มันเป็นตัวต้านเมื่อเราชนะกิเลสแล้วก็มีอำนาจแล้วก็มีความรู้ว่าอะไรดีอะไรกุศลแล้วก็ทำแต่กุศลเป็นคนใช้กรรมเป็นนายของกรรมใช้กรรมที่เป็นกุศลทำกรรมที่ดีเกิดมาจึงมีแต่กรรมดีเท่านั้นสั่งสมแต่กรรมดีเอาละ